Przekonany, że o niektórych ustaleniach dowiemy się już wkrótce. Z uwagi na niezwykle silną presję świata. Na pokładzie malezyjskiego samolotu, który rozbił się wczoraj we wschodniej Ukrainie, było 298 osób. Wszyscy zginęli. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent zawiercia z zarzutami dotyczą korupcji, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Pierwszy zarzut dotyczy przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych. Drugi zarzut dotyczy obietnicy przyjęcia korzyści majątkowych przeznaczonych na sfinansowanie kampanii wyborczej w zamian za korzystne rozstrzygnięcie przetargu publicznego na sprzedaż działki należącej do Urzędu Miasta. Trzeci również związany jest z przyjęciem obietnicy korzyści majątkowej w kwocie 600 tysięcy złotych. Ryszardowi M. grozi do 10 lat więzienia. Modlitwy przed warszawskim ratuszem. Kilkadziesiąt osób przyszło tu dziś, by pomodlić się w intencji ojczyzny i upomnieć się o Bogdana Chazana. Dyrektor Szpitala Świętej Rodziny odmówił pacjentce aborcji, mimo że były do niej wskazania medyczne. Nie poinformował też kobiety, gdzie może wykonać zabieg. Prezydent stolicy zdecydowała o odwołaniu dyrektora ze stanowiska. Zwolennicy Chazana twierdzą, że został niesłusznie zwolniony, a media i jego przeciwnicy kłamią. Grzegorz Senatorski, wolontariusz krucjaty różańcowej za ojczyznę. No nie wiem, o co właściwie pana profesora Chazana oskarżają, skoro pacjentkę skierował ten szpital do innego szpitala, skoro nie było sytuacji przeciągania tego terminu. Proszę mi powiedzieć, o co chodzi z profesorem Chazanem? Widzimy coraz bardziej, jak ojczyzna nasza opętana jest, a przede wszystkim władze. Człowiek, który jest jednym z bardziej odważnych obrońców życia, sam jest w tej chwili zagrożony. Uważamy, że powinniśmy okazać solidarność z profesorem Chazanem. Do warszawskiego ratusza wpłynęły uwagi profesora Chazana do ustaleń z kontroli w szpitalu. Są analizowane. To był Serwis Trójki. Monika Sułkowska, sport. Górnik Łęczna zremisował 1-1 z Wisłą Kraków w drugim dzisiejszym spotkaniu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Na inaugurację sezonu Podbeskidzie Bielsko-Biała przegrało u siebie z Pogonią Szczecin 2-3. Lesza Gojrzyński, trener Podbeskidzia, nie mógł uwierzyć, że jego drużyna dwukrotnie była na prowadzeniu, by ostatecznie stracić 2 gole i 3 punkty w samej końcówce. Przypomniałem sobie, jak boli porażka przed własną publicznością, bo od kiedy tu pracujemy w Bielsku, to się zdarzyło po raz pierwszy i to bardzo boli, a jeszcze to był mecz wygrany i w ostatniej, można powiedzieć, akcji ten mecz przegraliśmy, ale co zrobić, jak takie jest życie i taki jest sport. Kolejne mecze pierwszej kolejki już jutro. Nasze drużyny, które walczą w europejskich pucharach, poznały potencjalnych rywali w kolejnych rundach. Legia Warszawa może zagrać z Celticiem Glasgow lub KR Reykjavik w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W eliminacjach Ligi Europy Kaira Taumaty lub Eisberg może być przeciwnikiem Ruchu Chorzów. Motherwell lub Stjarnan może trafić na Lecha Poznań, a na Zawisze czeka Derry City lub Szachtyr Soligorsk, zakładając oczywiście, że nasze drużyny awansują do kolejnych rund. Nasza koszykarska reprezentacja przegrała 65-70 z Czechami w rozegranym w Brzychu meczu towarzyskim. Był to trenerski debiut nowego szkoleniowca naszej kadry, Majka Taylora. Mecz był jednym z etapów przygotowań do eliminacji Mistrzostw Europy. Rafał Majka wystrzelił dziś na 13. etapie Tour de France. Polak zajął 2. miejsce. Etap wygrał Włoch Vincenzo Nibali, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najwyżej z Polaków na 11. miejscu jest w niej Michał Kwiatkowski. Piotr Małachowski wygrał konkurs rzutu dyskiem 10. w tym sezonie meetingu diamentowej ligi w Monako i umocnił się na pozycji lidera cyklu. 6. miejsce zajął Robert Urbanek. Olga Harłan i Nikołaj Kowaliew zostali w Kazaniu mistrzami świata w szabli. Najlepiej z polskich szermierzy w tej rywalizacji wypadła Aleksandra Socha, która zajęła 7. miejsce. Polka przegrała w ćwierćfinale z Mariel Zagunis. Iran pokonał Brazylię 3-1 i awansował do półfinału Final Six siatkarskiej Ligi Światowej. Brazylia także gra dalej, z grupy odpadła Rosja. W drugiej grupie awans wywalczyli Włosi i Amerykanie. Niemiec Nico Rosberg oraz Brytyjczyk Lewis Hamilton, obaj z teamu Mercedes, byli najszybsi na obu dzisiejszych treningach przed Grand Prix Niemiec Formuły 1. Obaj kierowcy są na szczycie klasyfikacji generalnej w tym sezonie ze znaczną przewagą nad rywalami. Chmury i deszcz w nocy na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej, Kielecczyźnie oraz południu Mazowsza i Lubelszczyźnie. Później ma się rozpogodzić. Jutro do południa wszędzie sporo słońca, później może się chmurzyć, padać i grzmieć na południu kraju oraz na Pomorzu. Będzie od 24 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Jesteśmy ponownie, proszę Państwa, w Starej Gazowni w Poznaniu. No teraz to już mam wrażenie, że tylko my zostaliśmy na placu boju tutaj. Malutkie, niezbyt duże miejsce przed naszym radiowym wozem, oświetlone jednym światłem. Drugie światło z wnętrza wozu jakoś też nam pomaga tutaj w pracy. Anna Gacek, jutro przy Myśliwieckiej 357. Jest jeszcze biały kot. Gdzie? No gdzieś tutaj co jakiś czas przechadza się, rzucając nam spojrzenie. A co wy tutaj robicie? To ja tu jestem szefem. Co jutro w Myśliwieckiej? Bo jutro wyjątkowo długie spotkanie. Proszę Państwa, chcemy przygotować na to Państwa, że jutro między 18 a 19 w czwartej godzinie naszego spotkania z Poznania transmisja koncertu Tria. Tomasz Stańko, Marcin Masecki, Macio Moretti. Ale wiem, że ty też masz plany. Jutro goście, cytując filmową klasykę, jej tytuł. Tak sobie to wymyśliliśmy, bo mogę też mówić i za ciebie przecież, że w soboty będziemy zapraszać tych, którzy występują na koncertach Męskiego Grania w tym roku. Będziemy starali się tak prowadzić te rozmowy, żeby z jednej strony oddać atmosferę tego, co za kilka godzin zdarzy się na tej scenie, która jest oddalona o kilka metrów od nas, a z drugiej, żeby też zadać jeszcze takie pytanie, którego być może im nie zadaliśmy, albo przypomnieć sobie, nie żebyśmy musieli sobie przypominać, raczej powiedzieć kolejny raz, może tak to ładniej zabrzmi, dlaczego to artyści tak interesujący, inspirujący, wartościowi, tak różni. Singiel Męskiego Grania w tym roku nie musi się nazywać elektryczny, równie dobrze może się nazywać, może być zatytułowany, przepraszam, eklektyczny, bo rzeczywiście tutaj ta mieszanka jest w tym roku imponująca i tak też będzie, jeśli chodzi o naszych gości. Nie wiem, czy dzisiaj już zdradzamy, kto jutro pojawi się przy trójkowym mikrofonie. To już decyzję pozostawiam tobie teraz. Będzie na pewno Dawid Podsiadło, będzie Tomasz Stańko. Kolejny raz wpadnie do nas w sobotę Andrzej Smolik. W ubiegłym tygodniu prowadziliśmy tę rozmowę w takiej atmosferze wielkiej konspiracji, czyli jak mówić o tym, co nas czeka wieczorem, nie zdradzając. Jak mówić, nie mówiąc. Dokładnie tak, więc teraz już sobie przedyskutujemy ten repertuar, ich wybory, dlaczego właśnie te piosenki ułożyły się w ten zestaw, który nie jest elementarzem, bo nie taki był pomysł tych utworów, które są, no właśnie jakie? Ważne, wielkie? Jaka była kategoria, jaką przyjęli sobie, wybierając piosenki do tego zestawu? Myślę, że dla nich istotne. O, w ten sposób. No to na przykład o tej wadze tych utworów także jutro porozmawiamy i myślę, że to nie jedyne osoby, jakie nas odwiedzą, a muzycznie to też zapowiadaliśmy, że wyjdziemy trochę poza Męskie Granie tylko. Wyjdziemy też trochę poza piękne polskie miasta, które odwiedzamy latem i będzie także trochę zagranicznych. Ty jechałeś ze mną samochodem, więc wiesz, nie zawsze najnowszych płyt. Ale to jest piękne, bo na przykład wczoraj, możemy to powiedzieć, ja to powiem, Anna próbowała mnie zainfekować płytą zatytułowaną Dusty Springfield in Memphis. Płyta jest Dusty in Memphis. Dusty in Memphis, dobrze, Dusty in Memphis. No i powiem Państwu szczerze, że tak jak było jeszcze daleko trochę do Poznania, tak się zrobiło bardzo krótko, jakoś. A tam niewiele riffów w sumie w tej muzyce. Tam, tak, to nie jest Męskie Granie z pewnością. To jest w ogóle płyta, która wtedy w 69 roku, piąta płyta Dusty, okazała się, no może nie klapą, ale nie przyniosła takiego sukcesu, jakiego spodziewali się producenci i sama wokalistka, którzy wymyślili, że czas zaszczepić w niej te amerykańskie brzmienia i trochę ją może nie unowocześnić, może nie uwiarygodnić, ale no to był taki eksperyment stylistyczny, który miał jednak dać takiego nowego kopa jej karierze i to się wtedy nie wydarzyło i to jest niezwykłe, że z każdym kolejnym rokiem rośnie wartość tej płyty. I każde kolejne pokolenie, pewnie niekoniecznie w Polsce, ja pamiętam jak chłopcy z Last Shadow Puppets, jak Alex i Miles, no, zakochiwali się w tej płycie, w tych dźwiękach, bo to jest taka muzyka, która pewnie przez to, i to jest wartość, którą na pewno wielu muzyków grających na męskim graniu też niesie, że to jest płyta taka niezwykle organiczna. Tam są prawdziwe instrumenty, prawdziwi muzycy stamtąd, którzy czują te brzmienia jak nikt inny. No i okazuje się, że właśnie taka prawda no, znosi czas lepiej niż jakiekolwiek eksperymenty i cuda techniki. I pewnie dlatego na przykład ty, słuchając tej muzyki po raz pierwszy, nie poczułeś, że to, słuchasz czegoś, co jest stare, co jest niepasujące, co jest... Nie, no absolutnie. Właśnie. Nie, to zupełnie nie to wrażenie. Nie. Dobrze, że o tym mówisz, dlatego że, proszę państwa, te sceny w poszczególnych miastach i czteroletnia historia do tej pory męskiego grania też mnie czegoś nauczyły. Proszę sobie wyobrazić, że było kilka takich przypadków, kiedy inspicjent, zły inspicjent sceny, czyli Piotr Stelmach, coś do państwa gada między koncertami i wie, że ten czas nie będzie najdłuższy. Znaczy musi coś powiedzieć, mija 5 minut, zespół jest gotowy i jest gotowy do startu. No i tak. I było kilka takich przypadków, kiedy jedna zabawka w formie jakiegoś instrumentu żywego, organicznego, ale takiego nietypowego troszeczkę, musiała być gdzieś podłączona. I pieczołowicie ją ustawiano, podłączano i tam czegoś jeszcze brakowało i nie dało się tego podłączyć. I jeszcze było, i jeszcze troszeczkę, jeszcze minutka, i jeszcze minutka. I mów te 3 minuty jeszcze. Dobra, mów 5 minut, 7, dobra? 7 minut jak powiesz, to jeszcze potrzebujemy czasu. Zwracam na to uwagę dlatego, że na tych scenach wszystko jest istotne. Na tych scenach wszystko jest istotne. Ja bym chciał bardzo, żeby... Masz dźwięk. Okej. Ja bym chciał bardzo, żeby takie właśnie istotne rzeczy, które na tych scenach się dzieją, były później słyszane na płycie Męskie Granie 2014, bo te płyty nagrywamy. Część była nagrywana w Krakowie, teraz druga część w Poznaniu i już. I chcemy ją we Wrocławiu albo w Żywcu na koncercie pod koniec sierpnia pokazać państwu ze sceny. O, tak to wygląda, już jest gotowe, mamy dla was prezent. No więc, żeby państwo troszeczkę więcej się dowiedzieli na temat tego, jak poszczególne instrumenty są istotne, to teraz powtarzam to, co grałem w poniedziałek i co grało przed godziną 22, bo utwór elektryczny był na drugim miejscu listy przebojów w dzisiejszym notowaniu. W wersji koncertowej z Krakowa, kiedy Olaf Deliglasow w poniedziałek na audycji Męskie Granie między 15 a 16 był w studiu, słyszał to nagranie po raz pierwszy i powiedział: niczego tu nie poprawiamy, tu się wszystko zgadza, tu wszystko siedzi. No więc siedziało w sposób następujący. Elektryczny, męskie granie orkiestra. No jeśli tak jest po raz pierwszy, to jak będzie po raz kolejny i jeszcze kolejny, jeszcze kolejny. Krzysztof Zalewski, Monika Brodka w roli wokalistów tej orkiestry niezwykłej tegorocznej. Jutro ten zestaw troszeczkę się zmieni. Konrad Aksinowicz. Jak dzisiaj, trochę zmieniam świat teraz, ale ty jesteś najlepszym specjalistą, żeby ci zadać to pytanie. Jak dzisiaj jest w świecie tych, którzy muzykę pokazują obrazem? Czy jaka jest rola teledysku dziś, jak ci się wydaje? No, wiesz co, ja myślę, że teraz przez te wszystkie kanony, aparaty fotograficzne widz oczekuje, żeby to było prawdziwe. Więc wszystko, co jest nagrane na komórce, jest bardziej prawdziwe niż ten kran, który kiedyś był taką wartością dodaną, 35 mm taśma. To już nie jest takie istotne dla ludzi, którzy chcą po prostu zobaczyć prawdę i coś, w co uwierzą. I ja jestem totalnie zaskoczony, bo wiesz, robiłem nie jeden teledysk i teraz, kiedy próbuję je robić ponownie z tymi kranami, z inscenizacją, nie jest to tak interesujące jak coś, co jest nagrane komórką. Mm. A powiedz, jak to jest? Bo w latach 80., co pewnie już trochę pamiętasz, jeśli dostawaliśmy sygnał, że oto jakiś zespół X opublikował singiel albo płytę Y, to zazwyczaj to był rytuał, bez którego właściwie nie było życia wtedy muzycznego. Pojawiał się teledysk, który też był świętem. Ale nie wszyscy musieli te teledyski mieć i nie wszyscy żyli dzięki teledyskom. Dzisiaj mam takie wrażenie, że jeśli cię nie ma na YouTubie, jeśli cię nie widać tam, no to cię trochę nie ma jako muzyka. Zgodziłbyś się z tym? No coś w tym jest, ale ja przyznaję, że niektóre piosenki z przeszłości pamiętam w formach właśnie obrazków. I mówię o rzeczach, które nigdy bym nie słuchał, czyli takie, wiesz, w latach 90. Leciał pomiędzy Alice in Chains i Easy Fate No More jakieś takie dziwactwa, jakieś, nie wiem, szalone zespoły, wiesz. Pamiętam te teledyski. Czy to za kilka lat będzie mniej więcej tak, że jeżeli dzisiaj muzyk jest w stanie nagrać piosenkę, sam sobie ją wrzucić, sam sobie ją wydać, opublikować, jest właściwie jak chce, jak się postara, to może być sam dla siebie wytwórnią płytową. To jeszcze do ciebie, Konrad, pytanie. To za kilka lat będzie tak, że właściwie muzyk, jak będzie miał dobry telefon, to będzie też niezłym producentem teledysków, klipów. To wszystko, myślę, że zależy od nastawienia i od tej oryginalności, od innowacyjności. Myślę, że my, którzy robimy teledyski, na co dzień mamy jakąś taką swoją taką manierę, oglądamy tego sporo, a osoba, która weźmie ten telefon, może zrobić coś, czego w ogóle by nam do głowy nie przyszło. I to jest ten moment, że wszyscy, ej, zobacz, stary, jakiś super teledysk, bo tam coś się kręci, ktoś tam, jakiś kotek, coś. Nie, ludzie to lubią. Pomyśl teraz o piosence ze swojej płyty, którą będziemy grali. Która wydaje ci się najbardziej plastyczna, jeżeli chodzi o pracę kamery? To za kilka minut spróbujemy do tego wrócić. Okay. Pytanie do Bartka. Zespół Jamal, wracamy do was. Kiedy grał elektryczny z Krakowa, to powiedziałeś, a Krzysiu tam jest. Krzysiu Zalewski. I też niby dwa różne światy muzyczne, dosyć odległe od siebie. Ja mam wrażenie, że dzisiaj ta taka zdrowa konkurencyjność, jeżeli ona była zdrowa w latach ubiegłych czy minionych między muzykami, chociażby w Polsce, Lady Punk, Republika, dawno, dawno temu. Dzisiaj wszyscy się już tak ze sobą dobrze znają, że trudno mówić o jakimś współzawodnictwie. Nie prowadzicie żadnego meczu, nawet jeżeli jesteście odlegli od siebie stylistycznie bardzo mocno. Nie prowadzimy, bo nie ma takiej potrzeby. Mi się wydaje, że przede wszystkim wracając do Krzyśka, my się znamy troszeczkę inaczej, ponieważ my się jakby przecinamy w tym samym studiu Marcina Borsa, ponieważ Krzyś gra z Marcinem i gra z Genią, który gra również z nami na basówce, jest też producentem płyty. To po pierwsze, a po drugie o tym meczu, o którym mówiłeś, mi się wydaje, że nie ma takiej potrzeby, bo jakby to, o czym wcześniej też mówiliście z Konradem, mi się to bardzo podoba, ten cały home recording, że ludzie mogą, mają możliwość wyrażenia siebie w muzyce, w obrazie, w słowie, jakkolwiek, bo są takie możliwości techniczne. Masz medium, które to bo jest takie medium. Mi się to bardzo podoba, bo umówmy się, wyjdzie milionowa ilość złych rzeczy, niefajnych, których wszyscy, którzy tutaj siedzimy, nie kupimy, ale pojawi się ileś fajnych rzeczy, które nas, kurczę, miażdżą. Są świetne. Są świetne teksty, pojawiają się. Super muzyka, fajne obrazki. Kiedyś tego nie mogliśmy zrobić, ponieważ nie mieliśmy takich możliwości. I nie trzeba dzisiaj 500 tysięcy dolarów, żeby coś takiego fajnego zrobić. I o to chodzi. Mi się to, ja jestem totalnym fanem tego, że mogę sobie na swoje urządzenie mobilne kupić taką jakby napisaną aplikację MPC, Akai, coś tam i mogę swoim córkom pokazać to w domu, jak działa maszyna do robienia bitów. One sobie mogą w domu siedzieć i robić te bity. Żeby nie było wątpliwości, ze specjalnej aplikacji zainstalowanej w telefonie podczas ofensywy granej w Sopocie 27 czerwca przed waszym koncertem, przed koncertem Nowego Męskiego Grania, zespół Drekoty podłączył do naszego wozu telefon z aplikacją, gdzie było pianinko. Super. Grały dziewczyny na tym, Ola Rzepka grała na tym, na tej aplikacji wciskając odpowiednie klawisze. Ktoś śpiewał, wszystko było okej. Gotowy numer. I to nie jest okej. Dla mnie to jest po prostu totalny... Wiesz, żyjemy w czasach, w którym ten interfejs robienia muzyki jest coraz bardziej przyjazny. To już nie jest jakaś sztuka magiczna, żeby robić muzykę. Tak naprawdę mam wielu kolegów, którzy średnio sobie radzą z instrumentami, ale przez to, że te interfejsy jakby pod względem grafiki, jakby łatwości dostępu są, oni mogą robić muzykę. Kiedyś to było zarezerwowane tylko, wiesz, dla dużych studiów, żeby pójść nagrać piosenkę, to kurde, to trzeba było naprawdę niezły fikołek wykonać. Wiesz, teraz... i na przykład ja jestem też fanem takiego ulicznego rapu polskiego. Nie dlatego, jak to brzmi, jak to wychodzi, ponieważ często, gęsto, nie obrażając nikogo, to jest, jeżeli chodzi o jakby samo brzmienie, cały anturaż tej muzyki, to jest słabe, to się może nie podobać, ale wychodzą ludzie i gadają do ludzi podobnych sobie, w sensie, że to jest taka komunikacja sobie, taka bardzo... Jest konkretny komunikat zawarty w tej treści. Jest przekazywane ludziom. To mi się mega podoba, że jakby niezależnie od tego, czy my po prostu, tak jak powiedział Radek, potrafimy, czy nie potrafimy, możemy przekazać coś ludziom, jakiś komunikat, ubrać to w słowa, ubrać to w dźwięki, a często się zdarza tak, że to jest naprawdę fajne. Trafisz, nie? Poplotkujmy trochę, jeśli możemy i jeśli się na to zgodzicie. Tomek Mioduszewski, Miodu. Ja wiem, ja to szanuję absolutnie, nie dyskutuję z tym. On nie jest jakimś wielkim fanem pojawiania się w mediach, udzielania wywiadów, stawania, że tak powiem, na afiszu, czy pchania się na ten afisz, na pierwsze miejsce. Gdzie jest w tej chwili Miodu? Nie pytam o obecność fizyczną. Miodu jako wasz kumpel, jako facet, z którym gracie w jednym składzie. Wiesz co, jest, kurczę, u siebie w chacie i gra na gitarze. Robi piosenki, robi riffy, pisze. Dzwoni do nas, my do niego, wiesz. To jest... Ostatnio była taka śmieszna sytuacja w Krakowie, że jakaś... Znaczy nie jakaś, przepraszam bardzo. Moja koleżanka zobaczyła go i po chwili jakby rozmowy mówi, zobacz, to jest taki miły człowiek, a wydawał się taki straszny. Miodow w tym momencie jest tam, gdzie jest po prostu. To jest, kurczę, poeta. Taki naszych czasów. I nie mówię teraz jako jego kompan z zespołu, przyjaciel, kolega, menadżer, wspólnie grający, zawodnik i tak dalej. Ja go doskonale rozumiem. On po prostu ma swój świat, ma swoją gitarę, ma swój zeszyt. I ma swój mikrofon. Ma swój mikrofon. I to mu kompletnie wystarcza. I jeżeli... I tak zespół Jamal dzisiaj wygląda. Przez to, takie mam wrażenie, że właśnie przez tą taką absencję Mioda w mediach, przez to, że on sobie tak robi, co chce, jest jakby bardziej prawdziwy dla nie wiem, dla tych małolatów, którzy słuchają naszych pierwszych płyt, dla ludzi, którzy dorastali z tymi płytami. Wiesz, to jest tak, że on jest poza wszystkim, nie? I to też jest w pewien sposób jakieś takie chwytliwe, nie? Dla ludzi. To nie jest żadna kalkulacja, jeżeli mogę o nim to powiedzieć, ale to jest odważne z jego strony bardzo. Dla mnie, jako dla człowieka, który, mówmy się, gra x lat, Łukasz gra, Konrad, Radek, wielu ludzi z nas jakby gra i to jest jakby mega odważne. Po części, bo on taki jest, takie jest jego jestestwo. Po drugie, on wie, że za plecami ma 9 poważnych zawodników, jeżeli chodzi o zespół Jamal. To się wszystko jakoś zamyka. I przede wszystkim zaufanie. Defto, bardzo proszę, Jamal w ofensywie. Jest za późno, już razem nie sięgamy do chmur. Nie mogę latać, już nie trzeba mi piór, tylko w dół. I nieważne, że oddałbym tyle, żeby cię dotknąć. Na końcu i na początku jest samotność. Teraz ja, ty, coś jakby nie wiem. Teraz ty, ja. Teraz ja, ty, coś jakby nie wiem, a nie wiem, bo ten level zamknęliśmy przed niebem. Teraz ty, ja. Siedząc tu i czekając na jakiś cud, patrząc jak ucieka cały twój trud. To ty brud moich uczuć, spróbuj to poczuć. Nie mając nic, używając swych oczu. Płacz, tego tak naprawdę ci brak. Jestem tu, czekam i daję ci ten znak. Patrz, to jest jak powodem umieranie. Wypełnię już, niech się stanie. Ile? A moje serce nie przestaje bić. I wciąż ile? A w mojej głowie niebezpiecznie. Teraz ja, ty, coś jakby nie... Defto. Defto. Zespół Jamal. No to pytanie teraz do was. Skoro zapytałem o Mioda, gdzie on jest, ale niekoniecznie fizycznie, gdzie on się w tej chwili znajduje, nie włączamy GPS-a, tylko raczej gdzie jest jako kumpel, jako człowiek, jako artysta, to teraz pytanie o cały zespół, całą załogę. Gdzie dzisiaj, 18-19 lipca 2014 roku, w jakim miejscu jest zespół Jamal? W Gliwicach. Wiesz co, wydaje mi się, że zespół Jamal jest teraz w takim momencie, że jesteśmy w sytuacji 300 koncertowej. Takiej, że gramy, jak na nas gramy bardzo dużo i jakby jesteśmy między drogą a domem. Tak mi się wydaje. To nie zawsze jest łatwe położenie. To nie jest łatwe położenie, to w ogóle nie jest łatwe położenie, ponieważ nie będę się mazał, że jesteśmy zmęczeni i tak dalej. Po prostu jest jakaś formuła, która funkcjonuje sobie teraz, ale jesteśmy w takim momencie, że za chwilę wydaje mi się, że Miód wyląduje u Łukasza i będziemy grzebać w nowych piosenkach. No ale dobra, żeby się nie mazać, ale trochę się pomaszmy, bo to też jest część męskiego życia. Jak się jeździ gangiem 10-osobowym po klubach, gra się koncerty i to jakiś czas trwa, no to trzeba chyba tam od czasu do czasu zatęsknić, nie? Zrobić się miękkim. Czy u was tego nie ma? Czy to jest taki naprawdę gang, że nie ma zmiły? Za domem? No. Pewnie, że się tęskni. Pewnie, że się tęskni. To jest wiele godzin, tak jak mówisz, przejechanych, przesiedzianych. I są też takie momenty podczas tych wyjazdów, że każdy potrzebuje jakiejś swojej przestrzeni, którą nie dzieli z pozostałym. I to jest chyba naturalne. To jest... Każdy potrzebuje trochę czasami powietrza, żeby sobie też odpocząć, ale też za jakiś czas będzie tęsknota właśnie za tym wariactwem. Ja tak osobiście powiem, że ja na przykład dzielę dom też z artystką, tancerką, która też wyjeżdża, jakby jest takie zrozumienie tego, że ja na przykład jadę na 4 dni gdzieś tam i mnie nie będzie i tam jej nie będzie, więc ktoś musi, nie wiem, przyjść do kotów. To jest tak, nie jest takie, wiesz, że ty sobie jedziesz gdzieś i tyle, nie? To, tak, jakby to też jest dla mnie duże ułatwienie, nie? W sensie, że jak ktoś rozumie to, że to tak twoja praca na tym polega, to da się poukładać tak naprawdę, nie? Ale wydaje mi się, że zespół Jamal jest teraz w takim momencie bardzo dobrym dla siebie, ponieważ umówmy się, jesteśmy 10 chłopów, którzy zjeździli ze sobą 1000 kilometrów. Takich załóg jest pełno. Mówię teraz tylko i wyłącznie o nas. Jesteśmy w dobrym momencie. Personalnym, twórczym, nie wiem, zabawowym. Powiedziałeś jakiś czas temu, że w Krakowie przed tygodniem na męskim graniu było fajnie i byłeś zaskoczony tym, że ludzie ruszyli do boju wśród publiczności. A teraz Poznań. Poznań jest fajny, wdzięczny. Lubimy grać w Poznaniu. Mamy full znajomych w Poznaniu. Pewnie jutro na męskim będzie tak, że tego fulla nie będzie. Z racji tego, że to jest też taka impreza, gdzie nie przychodzi totalnie zdeklarowana publiczność na Jamal. Ale ja tam w Poznaniu lubię grać. W ogóle lubię to miasto. Może się coś zmieni. Na pewno się zmieni, bo będzie super czat. Pięknie. Pięknie wam dziękuję. W związku z tym, co zobaczyłem w Krakowie i co zobaczę pewnie jutro, od razu, panowie, proszę klepać jesień na wizytę poważną, dwugodzinną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Ofensywie. Dziękuję i bardzo. Nie ma, że tam akustyki. Cała normalnie artyleria. Zagrane. Wszystkie działa. Ubudubu. Piotr, dziękujemy, pozdrawiam wszystkich serdecznie bardzo. Wszystkiego dobrego. Jamal. Jutro, przypomnę, żeby nie było żadnych wątpliwości, 20:35. A teraz... AKX, to już gra, czyli So Pure. Konrad, za chwilkę porozmawiamy o tej piosence. I find myself in the time and space, full moon, inspiration. My life just starts to rotate between how I universe, so empty, so pure, newborn for you. So empty, so pure, newborn for you. So empty, so pure, newborn for you. So empty, so pure, newborn for you. So empty, so pure. Już się trochę nauczyliśmy przez tych kilka dobrych tygodni, że So Pure ma takie długie, długie, długie, prawie niesłyszalne, a w radiu to już w ogóle niesłyszalne wyciszenie. I powiem ci jedno, Konrad. Kiedy ja dostałem tę płytę, to z jednej strony pomyślałem sobie, ale facet łoi, brudno. Chociażby w utworze Off Facebook, nie będę daleko szukał. A z drugiej strony była jakaś totalnie inna... strona tego wszystkiego, znaczy taka ballada. To taki celowy zabieg, tak. Wiesz co, ja... Jest trochę cwanego, fajnego myślenia w czymś takim, że z jednej strony przyłoimy, tam będą na przykład rzeczy, które nie do końca muszą się pięknie muzycznie zgadzać. Będzie ten knajpiany śpiew na końcu, a z drugiej coś takiego. To o czym to w ogóle jest? To jest o tym, że podczas... pracy nad całą płytą zrozumiałem, że można być totalnie czystym w środku jako artysta, że można zrobić coś bez wcześniejszego jakby zapoznania się. Ktoś ma jakieś prewki, ktoś coś robi. Uwierz mi, że So Pure powstała na miejscu, kiedy był stary fortepian i ja sobie tam plunkałem na nim i pomyślałem, że właśnie tego typu słowa i tego typu muzyka powinna być w tym miejscu nagrania. Robiliśmy to w Porażynie, bardzo blisko tutaj Poznania. I kiedy to się wydarzyło i Szymon Swoboda dodał te dzieciaczki, jakieś łza mi się uroniła, wiesz, i pomyślałem, kurczę, to jest chyba ten moment, że już nie chcę nagrywać, to jest już koniec. Ja miałem jeszcze nagrać dwie piosenki, ale powiedziałem mu, wiesz co, to jest koniec tej płyty, już... Czuję, że to jest mój maks na razie. Ale oprócz słów So Pure w refrenie jest też, są też słowa So Empty. Tak. Powiem ci tak. Ja płytę tą zrobiłem, bo się zakochałem. I ja nie mogłem to było zakochanie niespełnione, więc ja nie potrafiłem nic robić. Nie potrafiłem reżyserować, czytać, pisać. Mogłem tylko grać w kosza i robić muzę. Więc to był taki moment, kiedy wykonałem tą wielką rzecz, jaką jest zrobienie płyty i jeszcze jakąś taką piosenkę dziwną So Pure. I ja się czułem empty, ale również taki jakiś nasycony tym wszystkim, że to się udało, że możemy zrobić płytę w 6 dni, chyba zrobiliśmy ją, że można coś takiego dokonać. To był taki mój kiki klimaks, wiesz. Później już tylko lepiej. Już. Teraz muszę oddać głos na chwilę Ani Gacek. Przepraszam, Annie Gacek. Jeśli artysta opowiada w ofensywie późną porą wieczorną, że nagrał tę płytę, zrobił tę płytę, bo się zakochał, no to jaki może być komentarz? Najpiękniejsze okoliczności, jakie można sobie wyobrazić, chyba. Wielu artystów pewnie zgodzi się z taką teorią, która gdzieś krąży we wszechświecie, że tak naprawdę wszystkie utwory i w ogóle cała sztuka, nie musimy tego tylko do muzyki ograniczać, tak naprawdę skupia się na dwóch rzeczach, na śmierci i na miłości. Czasami na wojnie też. I na polityce. Ja wiem, ty jesteś fanem Manic Street Preachers, ja mniej. I więc to pewnie jest prawda. No, dwie wielkie tajemnice. Jedna nieunikniona dla nas wszystkich, druga, miejmy nadzieję, że nieunikniona dla nas wszystkich. No i jak się okazuje, no, w dalszym ciągu no, tak inspirujące. No, z tą miłością to jest ten problem, że z jednej strony jest najbardziej banalną rzeczą, jeśli chodzi, ja już zaczynam się skręcać tutaj, już nie mam ochoty o tym mówić, a z drugiej tyle powstało niesamowitych zupełnie dzieł, właściwie opisujących ją z każdego punktu widzenia. Jest przecież tyle wspaniałych dzieł o miłości szczęśliwej, spełnionej i tyle tak poruszających dokonań, mówiących o tym niespecjalnie wesołym jej obliczu. Więc, no tak jak mówię, coś, co jest tak niezwykle banalnego, że już jakby wymyśl proszę kolejne pytanie, bo już chciałabym o tym nie mówić. Z drugiej strony potrafi dać tak wiele tak niebanalnych dzieł sztuki. Crazy. No nawet zatytułował jedną płytę Black Love. Crazy. Wypada mi coś zacytować jako komentarz do twoich słów. Właśnie zespołu Manic Street Preachers, chociaż to nie jest utwór o miłości. Now unforgiven, but everlasting. Konrad, co będzie dalej? Pięknie się to wszystko rozpoczęło. Cieszę się bardzo, że zostałeś zauważony, że mogliśmy, nie musieliśmy cię wyciągać za włosy. Po prostu gdzieś tam w pewnym momencie mogliśmy ci podać pomocny paluch, którego mocno się chwyciłeś i bardzo dobrze. My ciebie również się chwyciliśmy. Płyta So Pure jest. Koncerty, konkurs nowego męskiego grania jest, odbył się, jest za nami. Koncerty na męskim graniu się dzieją. Drugi przed nami, a twój drugi w ogóle większy. No i jutro w Poznaniu zaczynasz całość, zaczynasz bitwę. To jest niesamowite. Ja czuję się, wiesz, jakbym rozkręcał imprezę. Kiedyś się w latach, nie wiem, 90., jak byłem w podstawówie i była taka dyskoteka, no to ktoś musiał poprosić tą dziewczynę do tańca, nie? Ja się czuję jak taki gość, który prosi tą dziewczynę do tańca, bo oni stoją, wiesz, pod nie wiem, pod ścianą i czekają. Musi być ten... Ja chciałbym jutro poderwać tych ludzi, żeby ten koncert cały mogli przeżyć jak najlepiej. A dla mnie też będzie to coś niesamowitego. To jest pierwszy, większy koncert. Więc dam czadu. Kiedy następna płyta, następne podejście, następne utwory, piosenki? Chciałbym w listopadzie znowu wejść do studia z chłopakami. Mam fajny zespół teraz. Filip Jurczyszyn jest basistą, bardzo interesującym. Wojtek Puzek, Puzon. Mario Bielski. To są ludzie, z którymi się dobrze rozumiem i chciałbym zaprosić ich do tego projektu AKX, żeby projekt stał się zespołem, tak jak ostatnio rozmawialiśmy, żebyśmy mogli zrobić coś nowego, może po polsku. No, będzie z pewnością po jutrzejszym koncercie rozmowa z nimi, żeby wiedzieli, bo ja bym bardzo chciał. Jutro już nie będzie konkursu. Nie będziesz stawał w szranki konkursowe. Chociaż bardzo ci dziękuję za aktywność, bo od muzyków w tym konkursie i od ich menadżerów też sporo zależało, żeby oni aktywowali ludzi. Ja nie miałem naprawdę żadnego problemu w tym, żeby rozprzestrzeniać wiadomość, że się w nim startuje i namawiać po prostu na głosowanie, na słuchanie muzyki jak najwięcej osób. Więc dziękuję, bo, ja ty, bo ty szalałeś na Facebooku, ty robiłeś różne historyjki, zdjęcia, dodawałeś tam jakieś chmurki z wypowiedziami, coś takiego, no naprawdę było to przeurocze. I cóż, ciąg dalszy naszego spotkania, drogi Konradzie Aksinowiczu, to jest płyta Męskie Granie 2014 i to jest twoja zgoda na jeden z utworów, które wykonasz jutro, a na który, no to już mam nadzieję, że ty bardziej niż ja, chociaż ja coś zasugeruję, żebyś się na to zgodził, ty bardziej o tym zadecydujesz. Świetnie, bardzo się cieszę. Dziękuję ci z całego serca za wizytę. Dziękuję również i do zobaczenia jutro. I za czas. Konrad Aksinowicz, AKX, proszę państwa, jutro rozpoczyna koncert męskiego grania w Poznaniu o godzinie 17. Proszę być obecnym. I proszę być też przygotowanym, że na początku na scenę wyjdzie taki facet, który będzie Państwa nieustająco namawiał, żeby Państwo się do tej sceny w jak największej ilości zbliżyli, żeby Was było dużo pod sceną i żeby słuchać, oglądać Konrada. No to teraz, ci, o których mam nadzieję będzie głośno wkrótce, wzięliśmy sobie kolejny zespół, kolejny projekt na tapetę. Bardzo chciałbym, żeby coś z tego było, żeby z tej mąki był duży, piękny, chrupiący, pachnący bochen. Zespół nazywa się Zimowa. I nawet przed tygodniem w Krakowie to też było niezwykłe. Miałem okazję spotkać się z menadżerami tego projektu. Coś będziemy wkrótce robić, coś będziemy knuć, proszę Państwa. Zimowa, Sing the Breath. Z takiej płyty, z takiej epki, która zawiera tylko 4 piosenki. Ale ile tam jest barw, ile tam jest kolorów pięknych, ile jest odcieni różnych. Mówiłem na początku o zespole, który godzinę przed audycją, o którym ktoś mi napisał w poczcie facebookowej, że o, proszę bardzo, to teraz ten link, proszę spróbować. Zespół założył swoją stronę facebookową wczoraj. Niestety nie mogłem w żaden sposób tego zgrać na płytę, żeby Państwu zagrać, ale wkrótce to uczynię i mam nadzieję, że to też pięknie zagra. Latarnie Montpellier. Proszę odwiedzać ich stronę facebookową i słuchać tej muzyki, bo tam jest przestrzeń. Jest jej naprawdę sporo. A my powoli będziemy odjeżdżali do hotelu tutaj ze Starej Gazowni w Poznaniu. Jutro o 15 start, ale jutro jedna z tych audycji, które są naprawdę długie, bo to jest spora dawka muzyki i rozmów, i słów, i też scena na żywo od 15 do 19. Czuję się przetrenowana po 5 godzinach z Orange Warsaw Festival, więc 4 nagle wydają mi się spacerkiem, także myślę, że spokojnie damy jutro radę. Jeżeli już jesteśmy przy podsumowaniach pewnego typu w ewolucjach muzycznych, artystycznych, radiowych nawet, jaki był twój największy, najdłuższy maraton radiowy? Przypominasz sobie coś takiego? To musiał być Off Festival. To pewnie była Myśliwiecka, którą rozpoczęliśmy o 16:00, potem pewnie współpraca z Piotrkiem Mecem przy liście osobistej do 22:00, potem 2 albo 4 godziny przerwy, nie pamiętam, ale były takie lata, kiedy kończyliśmy o godzinie 6:00. To było jeszcze w Mysłowicach. W Katowicach już chyba takiej audycji nie było, ale pamiętam, że od godziny mniej więcej 4:30 to cała funkcjonująca jeszcze i trzeźwa część ekipy OFU, która była gdzieś blisko nas w hotelu, który był na terenie ówczesnego festiwalu, to wszyscy już zajmowali się głównie cuceniem nas, bo to już rzeczywiście był wysiłek ponad nawet taką, nie wiem, naturalną zupełnie pasję i chęć robienia radia. To już naprawdę było. Ale to jest oczywiście tylko jedna strona medalu, bo wspaniale wspominam tę audycję, to ilu było gości, to jaka tam była atmosfera, bo oczywiście wszyscy tam zbierali się wokół muzycy, dziennikarze, fani. Także, tak jak mówię, ten maraton miał swoje dwa oblicza. Będzie pięknie jutro, obiecujemy. Od 15 do 19 zapraszamy, Myśliwiecka 357. Proszę Państwa, no to jeszcze jedna piosenka na koniec. Jeszcze tylko zapowiadam, bo jutro też gość... Będziemy mieli tego gościa i mam nadzieję, że to też będzie cykliczny przedstawiciel marki Żywiec, mecenasa męskiego grania, też od swojej strony kilka słów powie. No i na koniec, tak jak przed tygodniem mówiłem, dla mnie honorowy dyrektor artystyczny męskiego grania, honorowy, duchowy, ale jest Grzegorz Ciechowski, Republika Śmierć na 5 do jutra, do 15 z Poznania. Pa, pa. Kolejny kot wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy 5. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy 5. Skacze razy 5. Nie ma cię. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem karp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem karp. Potem ja, potem morski kot, morski pies, a na końcu kot. Nie ma cię za mną. Skoczył kot. razy pięć. Wystarczy razy pięć. Nie macie. Wyskakuje świat. Najpierw pstrąg. A za pstrągiem karp. Potem ja. Potem morski koń. Morski pies. A na końcu koń. Nie macie. Moja śmierć. Skoczył kot. Za nim kot. Razy pies. Skoczyć. Nie macie. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Wybiła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 lipca. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Separatyści wyparci z części Ługańska. O sukcesie ukraińskiej armii informuje prezydent Poroszenko na swojej stronie internetowej. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Prezydent Zawiercia został aresztowany. Jest podejrzewany o korupcję. Rekordowe upały w Wielkiej Brytanii. Jak radzą sobie z nim mieszkańcy wysp? O tym za moment. Ukraińskie wojsko odzyskało kontrolę nad południowo-wschodnią częścią Ługańska. Oddziały otoczyły też miejscowe lotnisko. Taka informacja pojawiła się na stronie internetowej prezydenta Petra Poroszenki. Ługańsk i Donieck to ostatnie bastiony separatystów, którzy nie uznają władz w Kijowie. 2 tygodnie temu informowano, że z rąk separatystów armia odbiła m.in. Słowiańsk i Kramatorsk. W czwartek na wschodzie Ukrainy zestrzelono malezyjski samolot pasażerski. Zginęło 298 osób. Kijów obarcza winą separatystów wspieranych przez Rosjan. Zachód coraz głośniej mówi, że to bardzo prawdopodobne. Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz mówił w TVP Info, że zestrzelanie samolotu nad wschodnią częścią tego kraju kompletnie zmieni postrzeganie działań Rosji. Od miesięcy mamy do czynienia z atakiem na suwerenność Ukrainy i całość terytorialną, oderwaniem części jej terytorium i wcieleniem jednostronną decyzją do Rosji. I od miesięcy mamy do czynienia z agresją poprzez granicę rosyjską, sprzętu i ludzi, którzy się zwracają przeciwko legalnie wybranym władzom w Kijowie. To jest de facto wojna nowego typu. Rada Unii Europejskiej przyjęła wczoraj tak zwaną rozszerzoną podstawę prawną, która umożliwi obejmowanie sankcjami rosyjskich firm wspierających destabilizację Ukrainy. Pierwsza lista takich przedsiębiorstw ma być ustalona do końca lipca. Sekretarz generalny ONZ udaje się z misją na Bliski Wschód. Ban Ki-moon ma pomóc Izraelczykom i Palestyńczykom zakończyć rozlew krwi i znaleźć nową drogę do porozumienia. ONZ potępia ostrzał rakietowy ze Strefy Gazy w kierunku Izraela, który doprowadził do zerwania czwartkowego 5-godzinnego rozejmu. Jednocześnie Narody Zjednoczone są zaniepokojone stanowczą odpowiedzią militarną izraelskiej armii, która w czwartek wieczorem rozpoczęła w Strefie Gazy ofensywę lądową. Od początku najnowszego konfliktu Izraela z palestyńskim Hamasem zginęło 292 Palestyńczyków i 2 Izraelczyków. Prezydent Zawiercia aresztowany. Ryszard M. usłyszał zarzuty korupcyjne. Jeden z nich dotyczy przyjęcia 40 tysięcy złotych łapówki. Sąd podczas wieczornego posiedzenia uwzględnił wniosek prokuratury o aresztowanie prezydenta Zawiercia na 3 miesiące. Śledczy motywowali go grożącą samorządowcowi wysoką karą i obawą matactwa. O zatrzymaniu 68-letniego Ryszarda M. poinformowały wczoraj rano policja i prokuratura. Samorządowiec został przesłuchany i usłyszał 3 zarzuty korupcyjne. Ryszard M. złożył wyjaśnienia, nie przyznał się jednak do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Tak gorąco w Wielkiej Brytanii jeszcze w tym roku nie było. W niektórych częściach kraju zanotowano wczoraj rekordowe upały. W Londynie słupek rtęci sięgnął